Érezd az élet csókját, érezd a napfény, csak dőj hátra, dúdol a táj, a legszebb percet szór rám. Mozdul a kint és a bent, és csak nézlek tovább, amíg csak akarom. Most nem fáj semmi, jó csak úgy lenni. Holnaptól együtt nézzük, hol kell fel a nap. Ketten hunyorgunk a Margit híd alatt. Holnaptól örök nyárba fordul át a tél, és akár éjjel-nappal fújhat szembeszél. Akár fújhat szembeszél. Akár fújhat szembeszél. Múlnak a napok s órák, szédül a város és szédül velünk. Holnaptól egy